ऐं उन्हनि मां जिन ईमान आंदो ऐं चङा कम कया तिन खे संदन पोरियो पूरो ॾींदो ऐं अल्लाह ज़ालिमनि खे दोस्त न रखंदो आहे।